Book 2 33 33 في محطة القطار På stationen متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ När går nästa tåg till Berlin? När går nästa tåg till Berlin? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ När går nästa tåg till Paris? När går nästa tåg till Paris? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ När går nästa tåg till London? När går nästa tåg till London? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ När går tåget till Warszawa? När går tåget till Warszawa? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ När går tåget till Stockholm? När går tåget till Stockholm? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ När går tåget till Budapest? När går tåget till Budapest? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Jag skulle vilja ha en biljett till Madrid. Jag skulle vilja ha en biljett till Madrid. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Jag skulle vilja ha en biljett till Prag. Jag skulle vilja ha en biljett till Prag. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Jag skulle vilja ha en biljett till Bern. Jag skulle vilja ha en biljett till Bern. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ När kommer tåget fram till Wien? När kommer tåget fram till Wien? متى يصل القطار إلى موسكو؟ När kommer tåget fram till Moskva? När kommer tåget fram till Moskva? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ När kommer tåget fram till Amsterdam? När kommer tåget fram till Amsterdam? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Måste jag byta tåg? Måste jag byta tåg? من أي رصيف يغادر القطار؟ Från vilket spår avgår tåget? Från vilket spår avgår tåget? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Finns det sovvagn i tåget? Finns det sovvagn i tåget? من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Jag vill bara ha en enkel biljett till Bryssel. Jag vill bara ha en enkel biljett till Bryssel. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Jag skulle vilja ha en returbiljett till Köpenhamn. Jag skulle vilja ha en returbiljett till Köpenhamn. بكم السرير في عربة النوم؟ Vad kostar en sovvagnsbiljett? Vad kostar en sovvagnsbiljett?